إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون. نبزانكم بالكيمان بعد مشكور الله سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia ziada ya sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Awalan usikum wa nafsi litaqwallahi ta'ala, la mwanzo nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka ta'ala. Amma unwanu khutbatna hadhi fi hadha al-yawm, amma unwani ya khutba katika siku yetu ya leo, tataallaqu min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, inafungamana na hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma alladhi rawahu Imam ibn Majah, ambayo hadithi amepokea Imam ibn Majah. Wa fi hadha al-hadithi yubayyinu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na katika hadithi hii anabainisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam أن المعاصي أكيك المعاصي من سبب القحط نكتك سباب إذن يبقى واتك وتنوكام والجوري نكتوالي ومتوال ونكتوالي وغيرها من المسائل نمن جنين وكتك من ينقون مشيدا ودتيزا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمع أمتم صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. Mambo matano mnajilinda kwa Allah tabaraka taala endapo mtaonjwa kwa mambo hayo. Lam tudhhari lfahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha bihim ltaraun walaujau allati lam takun madat fi aslabihim alladhina madau. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea katika hadithi hii kama tulivyozungumza katika mwanzo wa hutuba yetu kwamba maasi ni katika miongoni mwa sababu zenye kupelekea watu kupata na ukame, alkadhalika kutawaliwa na watawala waliokuwa majeuri na mengineyo katika miongoni mwa matatizo. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ambayo Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ambaye ametaja Imam ibn Majah rahmatullahi alayhi, anasema kuna mambo matano endapo mimi mtaonjwa kwa mambo hayo, na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema anajilinda kwa Allah tabaraka ta'ala yasitukute mambo hayo. Katika mambo hayo matano, akaanza na jambo la kwanza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lam tadhhari lfahishatu fi qaumin qattu, hakutodhihiri dhambi ya fahisha katika jamii ya aina yoyote, hata yumlinu biha, mpaka ikafikia hatua wanaifanya dhambi hiyo waziwazi, illa fasha fihim ltaaun, isipokuwa Allah tabaraka taala ataiadhibu jamii hiyo kwa kuiletea maradhi ya milipuko. Walaujau allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madau, pamoja na gharika ambazo hazikuwepo kwa wale waliokuwepo kabla yao. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja neno fahisha. Alfahisha fi hadha alhadith yadullu ala alzina walliwat wa ghayriha min almaasi, lianna Allah ta'ala yaqulu fi muhkam tanzilihi ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. الله تبارك وتعالى في كتابه الكتب في القران اميت الزنا بمعنى فاحشه اليقسم ولا تقربوا الزنا امسي قريبيه الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وسبب الزنا من الجاف ومن الجبايه كذلك نايبه الله تبارك وتعالى ameitaja dhambi ya liwati katika Qur'ani akitaja kwa jina la Fahisha. Anasema Allah tabaraka ta'ala, wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun. Allah anasema na Lutu naye kumbukeni aliposema kuambia watu wake, hakika yenu nyinyi mnaleta fahisha ambayo haijapatako kutanguliwa na yoyote katika viumbe. Kisha akawafanua, innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun, kwa hakika yenu nyinyi mnaoendea wanaume kinyume na wanawake, kwa hakika nyinyi ni katika watu waovu. Kwa hiyo kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika nukta ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba watakapokuwa pamedhihiri dhambi ya zina, dhambi ya liwati na mingineyo katika madhambi, Allah tabaraka taala ataiadhibu jamii hiyo kwa kuiletea maradhi ya milipuko pamoja na dhalika ambazo zilikuwepo walokuwa kabla yao. Kipande hiki cha hadithi, lau kama ingelikuwa inafaa, basi ingefaa kipande hiki cha hadithi kuweza kuandikwa katika mustashfiati, katika hospitali, kwamba ikaandikwa hadithi hii kwamba almaashi min sababi alqahti waljawi wa ghayriha min almasaib. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha katika sehemu hii ya kwanza, maradhi haya tunayoona leo hii, ima yawe ya korona, ima yawe ya kansa, ima yawe ya ukimwi na mengineyo, yamesababishwa na kule wanadamu kukithirisha madhambi ya zina na liwati na mfano wake. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, walam yanqus almikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddati al-maghr wa jawri sukani alayhi, na hawatopunguza vipimo vya ujazo na vipimo vya uzito. Almikyal ni vipimo vya ujazo, almizan ni vipimo vya uzito. Kwa mfano watu wanapouziana mafuta kwamba lita moja, lita mbili, hivi ni vipimo vya ujazo. Watu wanapouziana mfano unga au mchele, kilo moja, kilo mbili, hivi ni vipimo vya uzito. Sasa jamii yoyote itakayochezea vipimo, haijalishi iwe ni vipimo vya ujazo au vipimo vya uzito, ikawa watu wanahurumiana, Allah tabaraka taala ataiadhibu jamii hiyo kwa kuiletea mambo matatu. Jambo la kwanza, Allah tabaraka taala ataiadhibu jamii hiyo kwa kuwaletea adhabu ya njaa, illa ukhidhu bisinina, isipokuwa watachukuliwa na adhabu ya njaa, wa shiddatu muna, na katika riwaya wa shiddatu muna, na gharama za bidhaa kupanda, wa jawru sultani alayhi, na vile vile Allah tabaraka taala atawatawalishia wao mtawala juhuri juu yao. Kwa hiyo ili watu waepukike na kupata neema za bidhaa kuwa nyingi, watu kubarikiwa katika mazao, basi wanatakiwa wahakikishe wanafanya uadilifu katika vipimo vya ujazo na katika vipimo vya mizani. Na kwa bahati mbaya leo hii ukifanya, ukifuatilia au ukifanya tathmini, utaona sehemu kubwa au asilimia sabini ya watu ambao wanaudhiri na biashara zinazohusiana na ujazo, yani zinazohusiana na vipimo, ni sisi Waislamu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaizungumzia dhambi ya kudhulumiana katika vipimo, basi kwa asilimia sabini wahusika namba moja watakuwa ni Waislamu. Sasa dhambi hii jamii ikiwa inaifanya, Allah tabaraka taala ataleta mambo hayo. Na jambo la tatu, katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, walam yamnau zakata amwalihim illa muni'a lahum qatran min as-samaa walaula al-bahaimu lam yuntaru, na hawatazuia zaka ya mali zao isipokuwa Allah tabaraka taala atawazuilia wao na mvua kutoka mbinguni, na lau kama si wanyama basi wasingenyeshezwa. Ndugu zangu katika imani, sasa hivi nafikiri wengi wenye kufuatilia mambo tumeshasikia taarifa zikielezewa juu ya tishio ya hali ya ukame ambayo ima imeikumba nchi yetu na nchi za jirani. Lakini bila shaka katika miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha upatikanaji wa ukame kupitia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu kufanya maasi. Miongoni mwa maasi hayo ni kitendo cha watu kujizuilia kutoa zaka. Allah tabaraka taala aliwahi kumtuma Nabiullahi Nuhu katika dunia hii, na watu wa Nuhu walizama katika shirki mbalimbali, katika madhambi mbalimbali, ikiwemo dhambi kubwa kuliko yote ambayo ni shirki. Lakini Nabiullahi Nuhu, baada ya kwenda kwa watu wake, Nabiullahi Nuhu akawapata watu wake wamtake msamaha Allah tabaraka wa taala, kwa maana wajiondoe katika madhambi. Kisha Allah akaelezea faida ambazo wangezipata wao kwa kule kuacha madhambi yao. Allah tabaraka wa taala akayanukuu maneno ambayo Nabiullahi Nuhu alisema kuwaambia watu wake, akasema Nabiullahi Nuhu, فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. والله يوم اليسما قوامي watuake kwamba فقلت استغفروا ربكم nilisema mimi kuambia watu wangu mtakeni msamaha mola wenu, انه كان غفارا وهكذا yeye mwingi wa kusamehe madhambi. Faida gani itakayopatikana kwa watu kumtaka Allah msamaha pale wanapokuwa wamemkosea Allah? Miongoni mwa faida zitakazopatikana, miongoni mwazo, nuzulul matar, ni kuteremka kwa mvua. Yani min fawaidi at-taubati ila Allah awwalan nuzulul matar, katika miongoni mwa faida zinazopatikana za watu kutubia kwa Allah tabaraka taala, jambo la mwanzo ni kuteremka kwa mvua, likaulihi taala فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. نجم ربي الله تبارك وتعالى اتقبلني مال نيجي ناتقبلني وتوتو نيجي. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مقدمة الكيمان متونة صلى الله عليه وسلم أكريتاج جمولا منه فكما ينقون مثباب زني مبركي أواتك قبل وكان وقبل متكيز أقسم متونة صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ما hawatu waja kuhukumiana viongozi wao katika kitabu cha Allah tabaraka ta'ala, na ikawa wanachagua katika yale ambayo Allah tabaraka ta'ala aliyoteremsha, isipokuwa Allah tabaraka ta'ala ataingiza ugomvi baina yao. Fatukminuna bibaadhi alkitabi wa takfuruna bibaadhi fama jazau man yafalu dhalika minkum illa khizyun fi lhayati ldunya wa yawma alqiyamati yuradduna ila ashaddi aladhab والله بغافل عما تعملون. الله تبارك وتعالى نسمع هذي منامين بهذه كما يكون يا الله ما أجيزه يا الله ما أمرش يا الله نبهذه ما أجيزه ما يبينك قلانا ما يتكريزي حكونا شكا يوي مريكم ويكفاني من بهايا إسفقوا كفتا وقليدي كتك وحاية ودنيا نتك مريش أخيرا قلديش كتك هذا مهمه. Na hakuwa Allah tabaraka taala mwenye kughafirika na yale ambayo mwenye kuyafanya. Na jambo la mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamalizia akasema, walam yanqudu ahada Allahi wa ahada rasulihi illa thuddita alayhim aduwa min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hawatovunja ahadi ya Allah tabaraka taala na ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa Allah tabaraka taala atawasalitisha na adui asiyekuwa wao, na adui hao watachukua vile vilivyomo katika mikono yao. Sina haja ya kueleza sana juu ya hili, lakini safirisha akili yako ipeleke katika Middle East, katika Mashariki ya Kati. Tukizungumzia Mashariki ya Kati, tunahitaja Kuwaiti, tunahitaja Iraki na nyinginezo katika nchi hizo. Nchi hizi Allah tabaraka taala amezibariki kwa kuzipa rasilimali kubwa ambayo dunia inahitajia, mafuta. Lakini kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayadonoki, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba watu watakapokuwa wamevunja ahadi ya Allah, na ahadi ya Allah tabaraka taala ni kumwabudu yeye pasipo na kumshirikisha na chochote, na ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumtii yeye katika yale aliyoamrisha na kujiepusha na yale yote ambayo Mtume sana aliyokataza na kuyakemea. Sasa watu watakapokuwa wao wanazama katika shirki, wanazama katika bid'a, basi Allah tabaraka taala atawasalitisha na adui asiyekuwa wao, kisha wale maadui watachukua vile vilivyomo katika mikono yao. Ndiyo leo hii unaona asilimia kubwa ya chumo hili au rasilimali hii ya mafuta inamilikiwa na wale wasiokuwa Waislamu, wameingia katika miji ya Kiislamu katika Mashariki ya Kati. Waislamu wao wapo wao wanagombana kwa sababu mbalimbali ambazo hatuna haja ya kuzitaja katika hotuba yetu. Mwisho, wale ambao waliwatengenezea mambo haya wanaingia katika miji hili na wanakomba zile rasilimali ambazo Uislamu ulizokuwa nazo. Kwa hiyo muhimu katika imani, hutuba hii inakusanya mambo mengi, lakini katika jambo ambalo mimi nimependelea sana nisisitize kwamba hii hali ya tishio ambayo tunayoiona hii ya ukame si hali ambayo watu wa kuichukulia katika hali ya uwepesi. Ni hali nzito, kwa sababu ukame ukishakithiri basi vyakula havitopatikana. Ukame ukishakithiri maji yatakuwa shida kupatikana. Tayari sasa hivi watu washaanza kuambiwa, bwana, kuna mgao sijui wa umeme, kwa sababu inaonekana kuna baadhi ya hifadhi ya maji katika mabwawa fulani yamepungua. Yote hii ni kwa sababu ya tayari tishio hiyo la ukame. Kwa ndugu zangu, tujitahidi sana kutumia kwa Allah tabaraka wa taala, na ndio maana hata kiongozi mkuu wa Uislamu katika nchi hii ya Tanzania, Mufti Sheikh Abubakar Zubeir, Allah tabaraka wa taala amhifadhi, amezungumza kuwataka Waislamu wafunge katika baadhi ya siku kadhaa, kwa sababu funga ni miongoni mwa ibada ambazo zinawakurubisha, zinamkurubisha mtu kwa Allah tabaraka wa taala. Yote ni kuonyesha kauli yake hii pia inatilia uzito na mkazo juu ya kwamba hali si nzuri, hali si nzuri. Na leo hii ndugu zangu, sisi tumezungumzia maasi katika uchache wake, lakini kuna maasi mengi ambayo yanafanyika kwa kiasi kubwa. Miongoni mwa maasi ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi, kuna miamala hii ya thamani ambayo imepewa majina mazuri. Lengo ni kumfanya mtu asijiogope kamali. Kwa hiyo utaambiwa labda si ni kubashiri, si ni kubeti, si na kwenda kuchukua mkeka wangu ni ujana na mengineyo katika mambo, lakini yote ni katika kamali. Ndugu zangu katika imani, dhambi hii ya kamali ambayo leo hii vijana wengi hawataki kufanya kazi, ukishakuja tu asubuhi unakuta watu wamejipanga katika majumba maalum ambayo yameandaliwa kwa ajili ya watu wanaomwasi Allah kwa ajili ya muamala huu. Sasa ndugu zangu, ukitaka kujua ubaya wa kamali, Allah tabaraka taala ameiambatanisha kamali na ushirikina. Allah tabaraka taala ameiambatanisha kamali pamoja na ulevi. Yakulu Allahu taala fi muhkami tanzili, ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisiru walanswabu walaslamu rijsun min amali shaitani faitanibuhu laallakum tuflihun. Maneno haya Allah tabaraka taala katika lugha yetu ya Kiswahili, Allah anasema, enyi ambao mnaamini, kwa hakika si vingine kwamba hakika ya pombe, kamali, ramli, kuabudia masanamu, rijsun min amali shaitani, ni uchafu na ni katika matendo ya shaitani. Fajitanibuhu laallakum tuflihun, jiepusheni na mambo hayo ili nyinyi mpate kufaulu. Kisha Allah tabaraka taala akataja miongoni mwa madhara ya pombe na kamali, akasema Allah tabaraka taala, innama yuridu shaitan an yuqiya bainakum al'adawata walbaghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fahal antum muntahun. Allah anasema kwa hakika si vingine, anakusudia shaitani kupitia pombe na kamali akuzuilieni nyinyi kutokana na kumtaja Allah tabaraka taala pamoja na sala. Fahal antum muntahun, je nyinyi mtaacha pombe na kamali? Kwa maana ya Allah tabaraka taala, si kwa maana anauliza kama wanavyosema wanaochuoni kwamba ai istifhamu huna, kwamba istifhamu hapo Allah tabaraka taala kusujai wanaje intahu, kwa maana acheni pombe na kamali. Na aya hii wanasema wanaochuoni, tu'tabaru hadhihi al-aya ayatan fi tahrimi al-amri haraman qat'iyyan, ni aya iliyokuja kuzungumzia uharamu wa pombe, ule uharamu wa moja kwa moja, kwa sababu kabla ya hapo kulipita zama au kulipita nyakati ambazo Allah tabaraka taala aliharamisha pombe, lakini kwa ishara. Miongoni mwanzo ni aya katika surati Bakara, Allah tabaraka taala alisema, wayasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wanakuuliza Muhammad sasana wa kuhusiana na pombe na kamali, waambie ndani ya pombe na kamali kuna manufaa na madhambi kwa watu, lakini madhambi yake ni makubwa kuliko manufaa yake. Aya hii ilipojuka sehemu kubwa ya Waislamu au kwa maswahaba kama kwa zama zile wakawa wameacha pombe na kamali, lakini hali ikaendelea hivyo. Baadaye Allah tabaraka taala akaja kuharamisha tena pombe kwa awamu ya pili katika surati An-Nisa pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu, kwa enyi ambao mnaamini msikaribie pombe hadi ya kuwa mmeelewa mpaka mfahamu kile mnachokisema. Ilipofika aya hii likamekuka kundi lingine juu ya kuacha pombe Baada ya hapo Allah ndio akaja kuharamisha kundu haramu moja kwa moja kwa aya hii tuliyosoma katika sura Al-Maida, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal answabu wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kwa hiyo ana kuli hali utakuta aya hii tuliyosoma ndani yake imetajwa kamali. Kwa hiyo Allah ameiambatanisha kamali na ushirikina, akaiambatanisha kamali pamoja na urevi. Hii yote kuonyesha ubaya wa kamali. Lakini leo hii jambo hili linaonekana ni jambo la kawaida, linaonekana ni jambo ambalo halina uzito wowote. Ndugu zangu, hili ni katika jambo la hatari na ni katika mambo ambayo yanatupelekea sisi kuogelea na hizi ghadhabu za Allah tabaraka wa taala tunazoziona. Yakulu Allahu taala, anasema Allah tabaraka wa taala, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Hakuna katika miongoni mwa mitihani, katika miongoni mwa misiba iliyokupateni isipokuwa kutokana na kile kilichochumwa na mikono yenu, lakini Allah tabaraka wa taala asamehe katika mengi. Yakulu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Ali bin Abi Talib, Allah mwiramu, ma nazala albalaa illa bidhambi, hakuja teremka balaa la aina yoyote, mtihani wa aina yoyote isipokuwa kutokana na dhambi, wama rudnia illa bitawbatin, na haijaondolewa ilo balaa au mtihani isipokuwa kwa toba. Watubu ila Allahi ta'ala wastaghfiruhu ayyuhal mu'minun, tubini kwa Allah tabaraka ta'ala na mtake msamaha enyi waumini. Ndugu zangu katika imani, ningependa katika hotuba yangu mimi kuishia hapa kuyazingatia haya katika miongoni mwa mambo ambayo leo yameikumba jamii yetu hii ya Kiislamu, na madhara hayaenei kwa wale wenye kufanya maasi peke yao, madhara haya yanaenea pia hata kwa wale ambao wasiofanya maasi. Huu ndio utaratibu wa Allah tabaraka ta'ala katika dunia. Watu wachache wakifanya madhambi, basi madhara ya madhambi yale yanawaenea na wale wengine. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a ya rabbil alamin wa aqim as-salat.